पेज 80 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 27वां सर्ग वैराग्य प्रकरण। पूर्व में उक्त और अनुक्त मोक्ष के विरोधी पदार्थों में वैराग्य के लिए विस्तार पूर्वक दोषों का वर्णन। पहले जो कहे जा चुके हैं और जो नहीं कहे गए उन संपूर्ण पदार्थों में अन्यान्य दोषों को दर्शाते हुए अपने चित्त की शांति के कारणीभूत पदार्थ की अप्राप्ति को दर्शाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर और सुनिए, वस्तुतः अत्यंत अरमणीय पर जब तक विचार नहीं किया जाता है तब तक रमणीय सा मालूम पड़ने वाले इस जगत में जिस पदार्थ के प्राप्त होने से चित्त में शांति पूर्ण कामता प्राप्त हो वैसा कोई भी पदार्थ मेरी समझ में नहीं आता। विचार कर देखिए, बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही बीत जाती है, उसमें चित्त की स्थिरता का लेश भी नहीं रहता। तदुपरांत यौवन पदार्पण करता है, यौवन में चित्तरूपी मृग स्त्री रूपी गुफाओं में ही जीर्ण हो जाता है, उसमें भी चित्त में शांति नहीं रहती। तदंतर वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस समय भी शांति नहीं रहती। यो पुरुषार्थ साधना शून्य, अतएव व्यर्थ आयु बिताने से मनुष्यों को केवल दुहक ही दुहक प्राप्त होता है, सुख शांति का कहीं लेश भी नहीं है। वृद्धावस्था रूपी हिमवर्षा से नष्ट हुई शरीर रूपी कमलिनी का परित्याग कर जब प्रारूपी भ्रमर अति दूर चला जाता है तब मनुष्य का यह संसार रूपी सरोवर सूख जाता है। एक तीन वृद्धावस्था आक्रांत जिसमें अनेक पलितादि नए नए फूल खिले हैं और अत्यंत जीर्ण मनुष्यों की शरीर रूपी लता जब अत्यंत पाक परिणाम को प्राप्त हो जाती है तब यह मृत्यु को अति आनंद देती है, अर्थात जरा जीर्ण शरीर को देखकर मृत्यु को बड़ा आनंद होता है। यह भाव है चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस लोक में तृष्णारूपी नदी निरंतर बहती है, वह अपने प्रबल वेग से संसार के संपूर्ण अनंत पदार्थों को निगल गई है और संतोष रूपी तटवृक्ष की जड़ों को खोदने में बड़ी दक्ष है। भाव यह कि संसार के अखिल और अनंत पदार्थों को निगल कर भी इसे संतोष नहीं हुआ है। चर्म से आच्छादित यह शरीर रूपी नौका संसार रूपी समुद्र में सुख दुःख रूपी तरंगों से व्याकुल और हल्की होने के कारण स्वयं भी इधर उधर घूम रही है और इसीलिए नीचे डूबने के लिए तैयार है। पांच इंद्रिय रूपी मगर भी इसके डूबने में सहायक हो रहे हैं क्योंकि इसमें बैठे हुए जीव वैराग्ययुक्त और धैर्यशाली नहीं हैं। ऋषि जी, जिसमें तृष्णारूपी लताएं ही अधिक हैं, ऐसे वन में घूमने वाले ये मरूपी बंदर कामरूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं में घूमकर व्यर्थ ही आयु क्षीण करते हैं, उन्हें फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात काम विशाल वृक्ष समान है, वह तृष्णारूपी लताओं से आच्छादित भी है, उसकी असंख्य शाखा प्रशाखाएं हैं। मनरूपी बंदर फल की इच्छा से उनमें निरंतर पर्यटन करते हैं मगर उन्हें इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। पांच सात वर्टिकल बार महर्षि जिन्हें आपत्तियों में दुःख और मोह प्राप्त नहीं होते, संपत्तियों में जिनके मन में तनिक भी अहंकार नहीं आता और स्त्रियों द्वारा जिनका अंतःकरण दूषित नहीं होता, ऐसे महान पुरुष इस समय अति दुर्लभ हैं। जब मैं वीरता के उत्कर्ष का विचार करता हूँ तब मुझे गजघटारूपी तरंगों से पूर्ण संग्राम सागर को जो तैरते हैं वे शूर प्रतीत नहीं होते, मैं उन्हीं को शूरवीर समझता हूँ। जो लोग मनरूपी तरंगों से पूर्ण इस वर्तमान देह इंद्रिय रूपी सागर को विवेक वैराग्य आदि द्वारा और भावी देह इंद्रिय रूप सागर को 80 पेज 81 27 श्री योग वासिष्ठ महारामायण मूल ज्ञान के उच्छेद द्वारा भली भांति तैर जाते हैं मगर ऐसा करना बड़ा कठिन है क्योंकि उसके उपाय ही दुर्लभ हैं। 8 9 81 कर्म ही देह इंद्रिय रूपी सागर को तरने का उपाय है, ऐसी शंका पर कहते हैं। किसी की कोई भी क्रिया संसार के आत्यंतिक विनाश रूप फल को देने वाली नहीं है। क्रियारूपी दुराशा पिशाची द्वारा जिसकी चित्तवृत्ति नष्ट हो गई है, ऐसा पुरुष का अवलंबन कर विश्रांति को प्राप्त हो, ऐसी क्रिया कोई नहीं दिखाई देती, क्योंकि तद्यथेय कर्मचितो लोकः अर्थात जैसे इस लोक में कृषि आदि कर्म से प्राप्त उपार्जित स्वर्ग आदि लोक भी क्षीण हो जाते हैं, ऐसी श्रुति है। अतएव कर्म से जो फल उत्पन्न होता है उसका अवश्य विनाश हो जाता है, ऐसा नियम लोक में देखा भी जाता है। 10. भाग्योदय हुए बिना कीर्ति प्रताप लक्ष्मी आदि छोटे मोटे फल भी धैर्य आदि के नाशक राग लोभ आदि की प्रबलता के कारण जब दुर्लभ होते हैं तब महाफल मोक्ष तो भाग्योदय हुए बिना हो नहीं सकता, इसमें कहना ही क्या है। इस अभिप्राय से कहते हैं, जो महापुरुष कीर्ति से संसार को प्रतापों से दिशाओं को संपत्ति से याचकों और क्षमा विनय उदारता आदि सात्विक बल से शून्य लक्ष्मी को पूर्ण करते हैं, कभी क्षीण न होने वाले धैर्य से परिपूर्ण ऐसे महापुरुष पृथ्वी में सुलभ नहीं है। 11. भाग्योदय होने पर सब जगह अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है, इसलिए पुरुष का प्रयत्न विफल है, इस अभिप्राय से कहते हैं। पहाड़ की शिलामय चट्टान के भीतर स्थित भी एवं वज्र से बने हुए घर के भीतर बैठे हुए भी भाग्यशाली पुरुष के पास संपूर्ण अणिमा आदि सिद्धियां और संपत्तियां बड़े वेग के साथ आ जाती हैं, जैसे कि आपत्तियां आती हैं, अर्थात जैसे बुरे दिनों में आपत्तियां अनायास प्राप्त हो जाती हैं, वैसे ही भले दिनों में संपत्तियां और सिद्धियां भी अपने आप वेग पूर्वक आ जाती हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पूज्यवर भ्रांतिवश पुत्र स्त्रिया धन आदि जो संपूर्ण रसायन के समान सुख साधन समझे जाते हैं, मृत्युकाल आने पर वे पुत्र आदि अतिर्मणीय भोगजनक विषय कुछ नहीं करते परंतु विष की मूर्छा के समान अत्यंत दुःखदायी ही होते हैं। शरीर की बाल्य आदि अवस्थाओं के अवसान में अर्थात वृद्धावस्था में दुःखमय विषमावस्था को प्राप्त हुआ, अतएव दुःखी जीर्ण पुरुष इस लोक में अपने पुण्य संचय शून्य अतीत कर्मों का स्मरण कर दुःसह अंतर्दाह से जलता है। 13-14. मनुष्य जीवन के आरंभ में कमाने की और भोगतृष्णा की प्रबलता से मोक्ष मार्ग का परित्याग कर केवल काम और अर्थ की चिंता से युक्त होता है और तदनुसारी कार्यों में वह समय को बिताता है। फिर वृद्धावस्था आने पर मयूर के चंचल पंखों के समान कंपमान पुरुष का चित्त किस कर्म से शांति को प्राप्त हो, अर्थात चित्त की शांति के साधनभूत कर्म तो उसने कभी किए ही नहीं, फिर उसका चित्त शांत कैसे होगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो लोग धर्मोपार्जन नहीं करते उनके चित्त में भले ही शांति न हो पर धर्मोपार्जन करने वाले आप लोगों के मन में धर्म के फल के लाभ से शांति क्यों न विराजमान होगी, ऐसी आशंका कर धर्म के फल स्वर्ग पुत्र आदि भी कोई सारवान पदार्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्षमा विनय उदारता आदि से लक्ष्मी पूर्णसी प्रतीत होती है। सर्ग पेज 82 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। अनात्मा में प्रीति करने वाले लोग भाग्यवश प्राप्त हुए, सामने स्थित भी नदी की ऊंची तरंगों के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अतेव अप्राप्त प्राय क्रियाफल स्वर्ग आदि द्वारा वंचित होते हैं, ठगे जाते हैं। भाव यह कि वही लाभ सच्चा लाभ है जो प्राप्त होकर नष्ट नहीं होता और जिससे अनर्थ नहीं होता, दूसरा लाभ तो केवल वंचना मात्र ही है, जैसे कि अल्पायु पुत्र की प्राप्ति और मछली को बंशी में लगे हुए खाद्य की प्राप्ति। उक्त लाभ से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं हो सकता। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आसुर संपत्ति के विस्तार पूर्वक प्रदर्शन द्वारा पूर्वोक्त अर्थ को ही विशद करते हैं। ये कार्य यहीं और अभी कर्तव्य हैं और ये अन्य प्रदेश और अन्य काल में करणीय हैं। यों जिन कार्यों की सदा चिंता बनी रहती है और अंत में जिनका फल अनर्थ ही है, उन कार्यों का प्रयोजन स्त्रियों तथा अन्यान्य लोगों की प्रसन्नता का उत्पादन मनोरंजन ही है, पर वे देह के वृद्ध होने तक लोगों के चित्त को जबरदस्ती विवेक से भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे वृक्षों के जीर्ण पत्ते जन्म लेकर शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही आत्मविवेक से रहित लोग इस लोक में जन्म लेकर थोड़े ही दिनों में कहीं चले जाते हैं, अर्थात विनष्ट हो जाते हैं। महाभाग भला बतलाइए तो सही, मूढ़ व्यक्ति के सिवा कौन ज्ञानी जन विवेकी पुरुषों की सेवा और सत्कर्म से रहित दिन में इधर उधर दूर तक घूम फिर कर और सायंकाल के समय घर में आकर रात्रि में सुख की नींद सोएगा। दिन में विवेकियों की सेवा से रहित और सत्कर्मों से शून्य होने पर ज्ञानी को तो रात्रि में नींद ही नहीं आ सकती, पर अज्ञानी ही दिन में विवेकी जनों की सेवा और सत्कर्मों में शून्य होने पर भी इधर उधर घूम फिर कर सायंकाल में अपने घर में प्रवेश कर खूब सुख की नींद सोता है। संपूर्ण शत्रुओं के छिन्न भिन्न होने पर और चारों ओर से धन संपत्ति की वृष्टि होने पर जब पुरुष इन सांसारिक भोगों को भोगने लगता है, तभी मालूम कहाँ से आकर मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है। इस संसार में सभी लोगों को किसी एक अनिर्देश्य अद्भुत कारण से अभिवृद्धि को प्राप्त हुए अत्यंत तुच्छ और क्षण भर में जन्म लेकर नष्ट होने वाले अर्थात विनाशशील इन विषयों ने भ्रम में डाल रखा है, मोहित कर रखा है। अतएव वे लोग समीप में आई हुई मृत्यु को नहीं जानते, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। जिन लोगों ने विषयों पर आसक्ति देह के लालन पालन आदि द्वारा हृष्ट पुष्ट शरीर होना ही उचित समझा अर्थात विवेक वैराग्य आदि का अभ्यास नहीं किया, वे ठहरे निरे नर पशु। सब प्राणियों के परम प्रिय यजमान रूप प्राण उन्हीं नर रूप पशुओं को बकरों को निंदित कर्मरूपी यज्ञ स्तंभों में बांधकर दोष रूपी कालिक से उनका मुंह काला कर देते हैं। तदुपरांत रोगरूपी ऋत्विजों द्वारा हनन अंगच्छेदन आदि से शरीर का नाश होने के कारण वे असत्प्राय हो जाते हैं। 17-22 भगवती श्रुति ने भी कहा है, असन्नेव सभवती असत ब्रह्मेति वेद चेत, अर्थात जो असत देह आदि को ब्रह्मा समझता है वह असत ही हो जाता है। श्लोक में जनैडकाह पद है अर्थात जनरूपी एडक भेड़। किसी किसी यज्ञ में भेड़ों का बलिदान प्रसिद्ध है, अथवा एडक शब्द की बकरे में लक्षण आकर नररूपी बकरा अर्थ कर लेना चाहिए। शून्य भाव यह कि जैसे यजमान यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए यज्ञ स्तंभ में बंधे हुए बकरे आदि का संस्कार करता है, तदुपरांत ऋत्विक उसका यथाविधि हनन और उसके अंग प्रत्यांगों का छेदन करते हैं, वैसे ही परम प्रिय प्राण भी विषय भोग और देह पोषण आदि द्वारा अति परिपुष्ट लोगों को निंदित कर्मों। 82-83 सर्ग 27 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 83। इस संसार में यह चंचल जनता क्षण में नष्ट होने वाली तरंगों की पंक्ति के समान न मालूम कहाँ से सदा बड़ी त्वरा के साथ आती है और जैसे आती है वैसे ही त्वरा के साथ न मालूम सदा कहाँ चली जाती है। कुतोपि इस कथन से जहाँ से आती है और जहाँ चली जाती है उस स्थान को हम जानना चाहते हैं, यह सूचित होता है। 23 जैसे चंचल भ्रमर रूपी नयनों से युक्त चंचल भ्रमरों से सेवित लाल पत्तों से आच्छन्न विषवृक्ष पर चढ़ी हुई विशलताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती हैं, बाद में प्राणनाशिनी होती हैं, वैसे ही मनुष्यों के प्राणहरण में तत्पर भ्रमर के समान चंचल नयन वाली और बिंब फल के समान होठों वाली नारियां मनोहर होने के कारण पहले चित्त को चुरा लेती हैं, फिर प्राणों को हर लेती हैं। जैसे तीर्थयात्रा या महोत्सव में बहुत से आदमियों का सम्मेलन होता है, वैसे ही मनुष्य लोक से या स्वर्ग आदि लोकों से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी। यों परस्पर संकेत और अभिप्राय से इकट्ठे हुए लोगों में परस्पर स्त्री पुत्र मित्र आदि व्यवहार होता है। यह व्यवहार माया नहीं है तो और क्या है? संसार जन्म मरण की परंपराएं दीपकों के निर्वाण बुझने के अनुरूप है। जैसे दीपक रात्रि भर प्रचुर तेल और बहुत सी बत्तियों का भक्षण कर अंत में बुझ जाता है, वहां पर फिर उसका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता। अर्थात प्रचुर तेल और बत्तियों का भक्षण करने वाले अतिचंचल अतेव मिथ्याभूत क्षणिक दीपशिखा के निर्वाण प्रवाह में पारमार्थिक वस्तु प्रतीत नहीं होती। वैसे बाल्य आदि सैकड़ों अवस्थाओं का भोग करने वाले अत्यंत स्नेह से राग से परिपूर्ण अत्यंत चंचल क्षण विध्वंसी अतेव मिथ्याभूत संसार में कोई भी वस्तु पारमार्थिक नहीं है। यह संसार कुलाल के कुम्हार के चाक के समान है। जैसे कुलाल के चाक के खूब जोर से घूमने पर भी असावधान आदमी को यह नहीं घूम रहा है स्थिर है ऐसा भ्रम होता है, वैसे ही यह संसार प्रवृत्ति रूप कुचक्र भी लोगों को भ्रम में डालता है। वास्तव में है तो यह वर्षा ऋतु के जल के बुबुदों के समान क्षणभंगुर पर असावधान लोगों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायित्व की प्रतीति करा देता है। जैसे शरद ऋतु में कमल के सौंदर्य सुगंध आदि गुण शोभा से दैदीप्यमान रहते हैं, किंतु हेमंत ऋतु में वे सब नष्ट हो में फंसाकर दोष से लांछित कर देते हैं। तदुपरांत रोग उन पर आक्रमण कर उनका नाम निशान मिटा देते हैं। संस्कृत टीकाकारों ने इस श्लोक के और भी अर्थ किए हैं। प्रिय प्राण पोषण करने वाले जिन नरपशुओं से स्वयं पुष्ट हुए उन्हीं नरपशुओं को बलात्कार से निंदित कर्मरूपी जाल में फंसाकर काल के मृत्यु के सम्मुख कर देते हैं, अर्थात काल को उपहार देते हैं। अतेव प्राण शरीर के विनाशक होने के कारण प्रिय नहीं हैं, किंतु अप्रिय शत्रु ही हैं। इसमें निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को केवल प्राणों के पोषण में ही तत्पर नहीं रहना चाहिए, अथवा यद्यपि मूढ़ जन प्राणों के पोषण में सदा तत्पर रहते हैं तथापि वे प्रिय प्राण प्राणों के प्रति प्रेम करने वाले नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे तो उल्टे मृत्यु के मुंह में डालने वाले उपायों के आचरण द्वारा प्राणों के नाशक ही हैं। वास्तव में तत्वज्ञ पुरुष ही प्राणों पर प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि वे तत्वदृष्टि से प्राणों में नित्य आत्मभाव प्राप्त कर उनके रक्षक हैं। अतः वे प्रिय प्राण गर्हित कर्मों में फंसे हुए मूढ़ जनरूपी पशुओं का आदर नहीं करते। उत्तरार्ध से मूढ़ जनों की अपेक्षा शरीर के बाद से अपरिच्छिन्नता को प्राप्त हुए हैं, उनकी मूढ़ जनों की नाई देह में आत्मबुद्धि नहीं हो सकती। मूढ़ जनों की अपेक्षा तत्वज्ञों में यही विशेषता है। पेज 84 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। जाते हैं फिर उनसे न चित्त को शांति मिलती है और न घ्राणेन्द्रिय को तृप्ति ही मिलती है। वैसे ही यौवनावस्था में मनुष्य के जो कौमार्य और सौंदर्य आदि गुणगण शोभा से उज्ज्वल रहते हैं वे वृद्धावस्था में भाग्यवश विनष्ट होकर दुर्लभ हो जाते हैं, इसलिए उनमें विश्वास करना उचित नहीं है। इस संसार में बेचारा वृक्ष पृथ्वी जल वायु आदि तत्वों के कारण न कि किसी पुरुष द्वारा किए गए उपकार के कारण जन्म वृद्धि और फलमूल आदि समृद्धि को प्राप्त होकर अपने देहधारण से छाया पत्तियां फूल फल आदि द्वारा बार बार लोगों का उपकार करता है, किसी का तनिक भी अपराध नहीं करता, फिर भी वह कुल्हाड़ियों से काटा जाता है। भला बतलाइए तो सही, ऐसे कृतघ्न संसार में पद पद में जिससे अपराध हो सकते हैं और जिससे किसी का उपकार भी नहीं हो सकता, ऐसे मनुष्य के विषय में क्या विश्वास किया जा सकता है? भाव यह कि यदि वह अपकार न भी करे तो भी मृत्यु उसका नाश कर डालेगी। मृत्यु के घर में उपकारी और अपकारी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। आत्मीय जनों का संसर्ग विषवृक्ष के संसर्ग के तुल्य है। देखिए न, विषवृक्ष देखने में बड़ा सुंदर लगता है और आत्मीय जन भी आपाततः विचार के बिना सुंदर प्रतीत होते हैं। जिस पुरुष का विषवृक्ष से संबंध होता है उसको दाह और मूर्छा आदि होते हैं और आत्मीय जन का संसर्ग भी स्नेह और भोग आदि उत्पन्न करता है। विषवृक्ष जीवन नाश का कारण है और आत्मीय जन भी जीवन के समान प्रिय आत्मज्ञान के विनाश का हेतु है। जैसे विषवृक्ष के संसर्ग से मूर्छा होती है वैसे ही आत्मीय जन के संसर्ग से मूर्ता प्राप्त होती है, अर्थात इसका यही एक बड़ा भारी दोष है। 24-30 वर्टिकल बार संसार की दृष्टियों में ऐसी कौन दृष्टियां हैं जिनमें दोष का संबंध नहीं है? दिशाओं में कौन ऐसी दिशाएं हैं जिनमें दुःखदाह नहीं होता? कौन ऐसी प्रजाएं जन हैं जिनका नाश नहीं होता? कौन ऐसी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल नहीं होता? अर्थात सभी दृष्टियां दोषयुक्त हैं, सभी दिशाएं दुःखदाह से पूर्ण हैं और सभी लोग विनाशी हैं और संपूर्ण लौकिक कार्यों में छलकपट रहता है। 31 यदि शंका हो कि इस लोक के जनों के विनाशी होने पर भी ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए लोगों का जो कि कल्पायु हैं विनाश नहीं होता तो इस पर कहते हैं, व्यतीत और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता, अतएव जैसे क्षण अनंत हैं वैसे ही कल्प भी अनंत ठहरे, इसलिए विष्णु रुद्र आदि की दृष्टि से कल्प भी क्षण ही हैं। अतएव ब्रह्मलोकवासी जन भी कल्प नामक क्षणभर जीने वाले हुए अव्ययुक्त काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व बुद्धि एवं चिरजीवन और अचिरजीवन बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने से असत्य है। तुल्य न्याय से ब्रह्मांड भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखने वालों की दृष्टि में अनुरूप ही है, इसलिए अनुत्व और महत्व बुद्धि भी असत्य ही है। वर्टिकल बार 32 इसी प्रकार प्रकृति की दृष्टि में संपूर्ण विकार भी असत्य ही प्रतीत होते हैं। पर्वत वस्तुतः पाषाण ही हैं, पृथ्वी मिट्टी ही है, वृक्ष काष्ठ ही हैं और मनुष्य मांस आदि ही हैं, अर्थात पर्वत पत्थर से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, पृथ्वी मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, वृक्षों में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं है और मनुष्य भी हाड़ मांस आदि के ही पुतले हैं, उनसे पृथक उनमें कुछ नहीं है। यदि ऐसा है तो उनमें पर्वत आदि विशेष बुद्धि क्यों होती है? ऐसी शंका यदि हो तो उस पर सुनिए व्यवहार। 84 पेज 85 27 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 85 के लिए मनुष्यों ने उनका नाम रख दिया है। वास्तव में वे पूर्व सिद्ध पाषाण आदि पदार्थों से भिन्न नहीं हैं। इसी प्रकार सब जगह तुल्य युक्ति से विकार रहित संपूर्ण जगत प्रकृतिभूत एक ही वस्तु है, ऐसा युक्ति से प्रतीत होता है। अथवा यदि यह शंका हो कि पर्वत आदि विकार भले ही असत्य हों, उनके कारण पाषाण मिट्टी आदि की असत्यता कैसे, उस पर कहते हैं, वे भी अपने कारण महाभूतों के विकार हैं, आथ असत्य हैं। इस भोग्य वर्ग में विकार से भिन्न कुछ भी नहीं है। विकार होने से ये विषय आदि सब मिथ्या हैं, इसलिए भी इन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। 33 पाषाण आदि केवल महाभूत मात्र हैं, ऐसा जो पहले कहा था उसी को स्फुट करते हैं। जल, वहनी, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पांच महाभूत ही परस्पर मिलकर गो, घट आदि विविध पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों द्वारा उनकी बुद्धि से प्रतीत होते हैं। यह बड़े खेद की बात है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग से संशोधन करने पर तो पंचभूत से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं है, अर्थात अविवेकी पुरुष ही मोहवश पंचमहाभूत विकार जगत को सत्य समझता है, पर जो विवेकी हैं, उनको तो इस जगत में पंचमहाभूत समुदाय से अतिरिक्त कोई वास्तविक पदार्थ प्रतीत नहीं होता। 34 यदि इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों को असत्य माने तो मनुष्यों के व्यवहार और भोग कैसे होंगे? शुक्तिर्जत से क्या कोई भी कड़ा बना सकता है? इस शंका पर कहते हैं, मुनिवर, इस मिथ्यारूप जगत में व्यवहार कुशल विद्वान लोगों के मन में भी भोग चमत्कार को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति प्रतीत होती है, वह कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि कदाचित स्वप्न में मिथ्याभूत विषयों को देखकर भी उस प्रकार की चमत्कृति लोगों को होती है। 35 यदि भोग चमत्कार होता है तो अभी क्यों विरक्त होते हो? भोगों को भोग कर वृद्धावस्था में विरक्त होकर विचार किया जा सकता है। ऐसी आशंका होने पर भोगों में आसक्ति होने से वैराग्य और विचार दोनों दुर्लभ हैं, ऐसा कहते हैं। इस युवावस्था में और आने वाली वृद्धावस्था में आकाशलता के फल के समान मिथ्यारूप भी भोगासक्ति कल्पना जब अविचार के कारण वृद्धि को प्राप्त होती है, तब भोग और उसके साधनों में आसक्त पुरुषों में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाली कथा ही उदित नहीं होती, निरंतर उसका विचार करना तो दूर रहा। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आसक्ति होने पर केवल पुरुषार्थ की हानि ही नहीं होती, प्रत्युत महान अनर्थ भी होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे पशु हरिहरी लतारूप फल की प्राप्ति की इच्छा से ही पर्वत शिखर से गिर पड़ता है, वैसे ही उत्कृष्ट भोगशाली पुरुषों का पद, समता या राज्य, धन आदि प्राप्त करने की इच्छा करने वाला पुरुष राग, लोभ आदि से मूढ़ अर्थात प्रचुर राग और लोभ से अभिभूत अपने चित्त से आहत होकर पूर्वावस्था में ही पतन रूप गर्त में गिर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे मुने, आजकल के मनुष्य गड्ढे के वृक्षों के समान हैं, क्योंकि जैसे गड्ढे के वृक्ष के छाया, लता, पत्ते, फल फूल आदि गड्ढे में ही रह जाते हैं, अंशतः भी प्राणी उनका भोग नहीं कर सकते, वैसे ही मनुष्य भी अपने शरीर के पोषण के लिए ही अपनी विद्या, विनय, धन, संपत्ति आदि को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। उनसे किसी सर्ग, पेज 86, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, दूसरे का उपकार नहीं होता। 37-38 वैराग्य प्रकरण। यद्यपि कहीं धार्मिक पुरुष हैं, तथापि विवेकी पुरुष तो अति दुर्लभ हैं, ऐसा कहने के लिए दो प्रकार के मनुष्यों को कहते हैं। जैसे कृष्णासार मृग गहन जंगलों में इधर उधर भ्रमण करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कहीं पर दया, उदारता, क्षमा, सौंदर्य, विद्या, विनय आदि से युक्त सज्जन पुरुषों के समाज में और कहीं पर क्रोध, लोभ, निष्ठुरता आदि से परिपूर्ण पापासक्त दुराचारियों के साथ विहार करते हैं। 39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। लोगों की दुर्गति को देखकर दुःखित हुए श्री रामचंद्र जी लोगों की दुर्गति में कारणभूत दैव की निंदा करते हैं। महर्षि, यह दैव अचेतन होने के कारण मृतक समान है, यदि यह जीवित होता तो ऐसा निर्दय न होता। यह दैव इस संसार में प्रतिदिन फल से भीषण भीषण क्लेश देने वाले, आपाततः विचार के बिना भले प्रतीत होने वाले राग आदि से अत्यंत व्याकुल चित्त वाले लोगों से पूर्ण एवं अंत में कष्टरूपी फल देने के कारण जिनका उदय दूषित है, ऐसे नूतन नूतन कार्य करता है। उसके ये कार्य किन विवेकशील पुरुषों के मन को आश्चर्यचकित नहीं करते। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। संसार की अभद्रता का प्रतिपादन कर उसका उपसंहार करते हुए उससे होने वाली अपने चित्त की उद्विग्नता दिखलाते हैं। आजकल स्वप्न के समान मिथ्याभूत इस संसार में विविध प्रकार के छलकतों से व्यवहार करने वाले विषयासक्त मनुष्य सर्वत्र सुलभ हैं, पर विवेकशील पुरुष अति दुर्लभ हैं, और संपूर्ण कर्म अत्यंत दुहखों से रहित साधनों अथवा फलों से शून्य हैं। अर्थात ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसके साधन अथवा फल अत्यंत दुहक से रहित हों, सभी क्रियाएं दुहकमय ही हैं। मुनिवर, समझ में नहीं आता है कि हम लोगों की जीवनशा कैसे बीतेगी। 41 27वां सर्ग समाप्त।